sevdim, çok sevdim. Tanıdığım aşkın en saf halini kokladım gecelerce. Bıraktım eşya boş evi, uzanamadım elim telefona. Defalarca gidip geldim, yenik düştüm kendime göre göre. Gurur sandım aslında ümitsizliğimdi. Anladım temelli gittiğini, haklıydın üstelik, suç benimdi. Sen üzülme gülüm, incinme canımın içi. Kendinden yanadır ya hep yüreğim.